naszej rozmowy jeszcze kilka pytań. Jakie są pana oczekiwania? Ekstra pensja i rok wakacji. Konkretne wymagania. Bo przecież I love cash. A jaki jest pana życiowy cel? Szybki milion. Dobrze, porozmawiajmy o pana zainteresowaniach. Lot to ekstra klasa. A jakie wyzwanie pana motywuje? Wielka zdrabka. Ekstra pensja, I love cash, szybki milion, wielka zdrabka. Ciągle myślisz o zdrabkach? Nic dziwnego. Teraz w zdrabkach Lotto miliony do zdrapania. Graj w punktach Lotto. Witamy na rozmowie rekrutacyjnej. Może na początek wymieni nam pan swoje trzy najmocniejsze strony. Regularnie zlecam kontrolę zawieszenia, wymianę opon zimowych na letnie oraz obowiązkowo czyszczenie klimatyzacji na nowy sezon. A to wszystko oczywiście w autoryzowanym serwisie Volkswagena. Wykaż się profesjonalizmem. Powierzaj swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjnymi podróżami. Zyskaj komfort i bezpieczeństwo, zlecając sezonowe czynności autoryzowanemu serwisowi Volkswagena. Teraz w promocji. W innych cenach. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator. Minęła już 19, ale jeszcze przed serwisem wiadomości dla kierowców. Już bez utrudnień na 61 kilometrze dolnośląskiego odcinka 4 na wysokości węzła Krzywa. Po zderzeniu dwóch aut odblokowano jezdnię w kierunku Zgorzelca. Po wypadku w Brzesku na małopolskim odcinku drogi numer 75, odcinek Brzesko-Jurków, gdzie zderzyły się cztery auta, wprowadzono ruch wahadłowy. Ta droga powinna być przejezdna w ciągu godziny. Wracamy ze świątecznego odpoczynku. Spory ruch na drogach, głównie na trasach prowadzących do największych miast, m.in. do stolicy. Autostrada A2 w stronę Warszawy, już pod Warszawą, okolice Grodziska Mazowieckiego. Tam był jakiś mały karambol i troszeczkę się zatyka jeszcze droga i zaraz za nim znowu się robi jakiś korek, także wszyscy, którzy się w stronę stolicy udają, to zalecam odrobinę cierpliwości i spokoju, bo chwileczkę się będzie trzeba potoczyć. Wolniej pojedziemy także po wypadku autostradą A4 odcinkiem Legnica-Zgorzelec. Tu sporo aut, więc szczególnie uważajmy, ciasno również na małopolskim odcinku A4 przed Kłajem w kierunku Krakowa. Jeśli są utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o telefony, SMS 2273 oraz 71335. Szerokiej drogi, do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 kwietnia, 2,5 minuty po 7. Krzysztof Zydlowski, zapraszam na serwis. Dopiero jutro zarzuty usłyszy kobieta, która porzuciła swojego 3-letniego syna w sobotę w Katowicach. W całej Polsce ponad 260 interwencji strażaków przez silny wiatr i ulewny deszcz. Prezydent Egiptu wygrywa kolejne wybory z 97% poparciem. W policyjnym areszcie najbliższą noc spędzi 27-latka, która w sobotę na klatce schodowej bloku w Katowicach pozostawiła bez opieki swojego 3-letniego syna. Zatrzymana dziś kobieta została przesłuchana przez policję. Jutro ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Prawdopodobnie będzie to narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Grozi za to nawet 5 lat więzienia. Chłopca zauważyła w sobotni wieczór mieszkanka bloku przy ulicy Łącznej w Zawodziu, mówi Paweł Warchoł z katowickiej policji. W sobotę przed godziną 20 na ulicy Łącznej 5 jedna z mieszkanek tego bloku, wracając do domu, zauważyła w klatce schodowej na parterze chłopca bez opieki, który poruszał się po tej klatce i był całkowicie pozostawiony sam sobie. To zachowanie wzbudziło zainteresowanie tej kobiety, która poinformowała komisariat 5 w Katowicach. Policja nie ujawnia treści jej wyjaśnień. 27-latki. Wiadomo, że kobieta pochodzi z województwa świętokrzyskiego. Nie ma stałego miejsca zamieszkania. W Katowicach przebywała czasowo. Została zatrzymana w dzielnicy Szopienice, niedaleko miejsca znalezienia jej syna. 3-letni chłopiec trafił do placówki opiekuńczej. Przez silny wiatr i ulewy, które przeszły w nocy nad Polską, strażacy musieli interweniować ponad 260 razy. Przede wszystkim usuwali powalone przez wichurę drzewa i wypompowywali wodę z zalanych piwnic, mówi rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji do tej pory związanych było z usuwaniem połamanych i powalonych przez silną wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic i dróg. Najwięcej interwencji tego typu odnotowano na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego. Z kolei w województwie pomorskim i podlaskim strażacy skupiali się na wypompowywaniu wody z piwnic zalanych obiektów. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, prądu wciąż nie ma, około 1300 gospodarstw domowych. Służby energetyczne pracują nad usunięciem awarii. Prezydent Egiptu wygrał wybory i zapewnił sobie reelekcję. Abdel Fattah al-Sisi zdobył 97% głosów. Miał jedynie teoretycznego przeciwnika w głosowaniu. Zgodnie z przewidywaniami Abdel Fattah el-Sisi uzyskał miażdżącą przewagę nad swoim rywalem. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że prezydent zdobył 97% głosów, czyli tyle samo, ile 4 lata wcześniej. W komunikacie telewizyjnym przedstawiciele komisji powiedzieli, że wybory były uczciwe i demokratyczne. Ponieważ wszyscy liczący się kontrkandydaci wycofali się na tygodnie przed wyborami, a Sisi był zdecydowanym faworytem, kluczowa była frekwencja. Według komisji wyniosła ona 41%, czyli niewiele mniej niż w poprzednich wyborach. Opozycja apelowała o bojkot głosowania. Zachodnie media twierdziły, że w wielu miejscach Egipcjanom oferowano pieniądze i żywność, gdyby zdecydowali się wziąć udział w głosowaniu. Prezydent Abdel Fattah el-Sisi dowodził przewrotem, który latem 2013 roku obalił rządy Bractwa Muzułmańskiego i w efekcie przywrócił do władzy armię. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Tel Awiw. Za kilkadziesiąt minut po zmroku Pałac Kultury i Nauki i Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie będą podświetlone na niebiesko. Podobnie inne budynki w kraju i na świecie. To z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Celem globalnej akcji jest upowszechnienie wiedzy na temat tego zaburzenia. Według szacunkowych danych w Polsce jest około 250 tysięcy osób na nie cierpiących. Autyzm dotyczy nie tylko dzieci, podkreśla Joanna Grochowska, wiceprezes Fundacji Synapsis. To nie jest jedynie przypadłość wieku dziecięcego. Na pewno wszystkie te osoby, bez względu na to, jak głębokie są ich problemy, mają trudności w relacjach z innymi ludźmi. To oznacza, że często nie do końca wiedzą, jak mają się zachować, co oznaczają zachowania innych ludzi, czego dana sytuacja wymaga. Magdalena Brzeska, która prowadzi poradnik autystyczny, mówi, że rodzice z dziećmi potrzebują zrozumienia i pomocy na co dzień. Nie tylko globalnej akcji na niebiesko dla autyzmu. Czasem, żeby ktoś zapytał, czy coś my potrzebujemy, żeby zapytał, co jest naszym dzieciom i żeby czasem ktoś przeczytał, co to jest autyzm, żeby wiedzieć trochę więcej. Barbara Góra, Polskie Radio. Z sondażu Cebosu wynika, że o autyzmie słyszało 83% Polaków. Co piąty deklaruje, że zaburzeniem dotknięty jest ktoś wśród jego znajomych. To był serwis Trójki. Noc będzie jeszcze zimna, termometry pokażą minus 4 stopnie w Suwałkach, minus 1 w Warszawie do plus 3 w Zielonej Górze. W poświąteczny wtorek zapachnie wiosną, będzie sporo słońca, ale także chmura w północnej połowie kraju, także przelotny deszcz. Termometry pokażą 9 stopni na Pomorzu, 13 w Warszawie, 17 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Stacja Kutno Elementarz, czyli piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory w wykonaniu piątki znakomitych artystów. Ten koncert odbył się w środę, a posłuchamy go już dziś, tuż po 22. Jak zatrzymać wszystko to? Polecam, Marek Niedźwiecki. Żeby zaszło mgłą. A więcej o Jeremim Przyborze, starszych panach, filmie Pan Ciuchcia i innych filmach, przy których starsi panowie pracowali, w reportażu i w specjalnej audycji po godzinie 23. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując odkurzacz workowy Electrolux z najwyższą efektywnością reemisji kurzu i odkurzania podłóg twardych za 299 zł, zaoszczędzisz 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. 8 minut po 19. Jak zwykle w drugi dzień świąt. Lista przebojów programu trzeciego. W piątek namawiałem Państwa do głosowania i do tego, abyśmy się spotkali w lany poniedziałek po 19. A tu już prawie kończy się lany poniedziałek, a listy jeszcze nie było. Ale już jest i zaczynamy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Piotr Baron, dobry wieczór. Zaczniemy jak zwykle od przypomnienia notowania archiwalnego w związku z 35-leciem listy. Przypominamy te pierwsze notowania. 49. notowanie dziś z 26 marca 1983 roku. Notowanie odbyło się w godzinach między 20 a 22. Poprowadził oczywiście pan Mark. Na 10. wtedy kombi Nie ma jak szpan. Na 9. budka suflera Noc komety. Twisting by the pool Dire Straits na 8. Na 7. Billie Jean Michael Jackson. Na 6. Manam Electro Spiro kontra Zanzara. I pierwsza piątka. Na 5. TSA bez podtekstów. Republika Śmierć w bikini na 4. Pierwsza trójka Budgie Allison na 3. Na 2. Perfect Idź precz.

diamentem o zmierzchu. Przyciągnęły cię kolory, kłamstwo wisi w powietrzu. Mógłbym nigdy nie opuszczać granic twego łóżka. Neoromantyczne słowa wypełniają mi usta. Nie ma w nas niczego złego ani dobrego. Nie skończymy się, dopóki chcemy tego samego. Romantycy lekkich obyczajów i grabarz, nowość na 47. Na 46. zaskakująca nowość, bo na 46. jest Kim Wilde. Co to będzie dalej z tym utworem, muszę posłuchać w najbliższy piątek. Czy Marek jeszcze zapowie ten utwór poczekalni? Candy Crush, Kim Wilde, dziś nowość na 46. I miały być trzy nowości po kolei. Oto jeszcze jedna. Słuchaliśmy tego utworu w sobotę o poranku. Hallelujah, So Low, Editors, nowość 45. I bleed like a millionaire. My bones lay with dust in your care. Just don't leave this old dog to go lame. This life requires another name. I

i wolność ucieszę. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale Rydutę Rydona. Bóg wskazał w trakturę i tak jest. Rozszawaj te ludy syłyny, pamiętaj te jak Mistrzusia trymała żmęka naszych kody uskaliła łały. Tam strzelać nie kazano, wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat brzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. Tu blask, dym, chwila cicho i huk jak 100 gromów. Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów. Harmaty podskoczyły jak wystrzelone. Toczyły się na kołach lądy zapalone. Reduta Aldona, Hajdamaki, Andrzej Stasiuk, 3 w dół na 42. Dzisiaj bardzo wiele listów Państwa pisanych z samochodów. Na dzisiaj lista samochodowa, ale to dobrze, bo się nie zmarnuje. Kiedyś ustaliliśmy, że najlepiej listy słucha się właśnie w samochodzie. A Aga pyta, a to gdzie? No właśnie tu, zatrzymało się na 41. Alone, Toto w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Another 20 years gone by. Pulled myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone but there's no messages at all. Alone, to zatrzymało się na 41 i jeszcze odliczamy. Nie jeden, nie dwa, nie trzy razy prezentowaliśmy ten utwór w sobotnich audycjach, ale się chyba nie uda, bo trzyma się na 40 tylko. Collide, Black Country Communion. My alibi. The wheel if you won't turn. Ale już pewnie będzie powoli spadać i co? I zobaczymy. Collide, Black Country Communion dziś, tak jak przed tygodniem w piątek, na 40. No i skoro były przystanki, to teraz mamy duży skok. Od 10 pozycji na 39. Mietek, Zygmunt Staszczyk. Mietek, anielskim zachwycony dziełem, czuje, że dusza w nim rośnie. A ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera. Warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Złocisty, co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. I tu jest taka ładna gitara, ale tu musimy przerwać słuchanie tego utworu. Mietek, Zygmunt Staszczyk, 10 górę na 39. No a teraz 38. Zespół Muse. W ogóle tego utworu nie zauważyłem w trójce, a państwo wychwycili. I dziś 4 w górę z 42 na 38. Muse. W górę na 38. zespół Muse. Musimy przećwiczyć ten utwór i sprawdzić, jak on brzmi w sobotę rano. Ten, który teraz przed nami na 37. był już sprawdzany w sobotę rano i brzmi dobrze o każdej porze. Nie kocham. Katarzyna Groniec, 37. Wiąże swoje serce daleko.

36 na 35 The Line i zespół Foo Fighters. Lista przebojów programu trzeciego lp3@polskieradio.pl. Przypominam to adres do korespondencji, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę napisać do listy, a jak zwykle jest tak, że w miarę skromnych możliwości zapowiadam piosenki, Państwo tworzą atmosferę listy. No i taki list, żeby się Pan tylko nie pomylił i jutro na 6 rano nie przybiegł do radia. Nie, no jestem trochę pokręcony, ale nie aż tak. Wracamy do poczekalni. Kto jest winien? Awans 35 na 34. Zespół Illusion. A gdybyś tak utracił dziecko swe, jeden błysk, koszmarny sen, i gdybyś z bólu wyrzygiwał krew, serce w pół rozpada się, i gdy winnego nie dosięgniesz, nie. Tak utracił matkę swą, jeden huk, urwana dłoń, i gdybyś z bólu wyrzykiwał krew, serce w pół rozpada się, i gdy winnego nie dosięgniesz, nie. To jest winien Illusion z 35 na 34. I taki list. Z przyjemnością chciałabym poinformować, że do grona słuchaczy listy przebojów trójki w dniu 26 marca 2018 roku dołączyła Laura z Gdańska. Na swoją pierwszą listę musiała czekać aż do dziś, ale po uśmiechu widzimy, że było warto. Pozdrawiamy z Gdańska Ola i Iwo. Rodzicom gratuluję, a Laurze jak zwykle z Myśliwieckiej przesyłamy rock'n'rollowe pozdrowienia i życzymy takiego właśnie życia. A Perfect Circle, Tok Tok, 33. On miracle, we're bleeding out. Thoughts and prayers, adorable. Like cake in a crisis, we're bleeding out. While you deliver a body, the cure. Dużo rock'n'rolla dla nowej słuchaczki Laury z Gdańska. A Perfect Circle, Tok Tok. Dziś o jedną pozycję w górę z 34 na 33. Dwie nowości zakończą poczekalnię. Pierwsza z nich na 32. Counter-Strike, Fish, Emadę, Tworzywa. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całe mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubię ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i kanty strach.